Ой, в лесі, на дубку вісіть колиска на шнюрку, а в той колисці Василько, колишуть його високо, колишуть його високо, кобило видно далеко, колишуть його аж під бор, кобило видно на подвір.